We'll be right back. zouden nog de uren door kunnen feesten. Ieder feest komt een eind, maar niet bij IDT Radio. Zometeen na de boodschappen. Benjamin Bates. Non-stop in de mix hier. En volgende week is er weer een nieuwe verse State of Trance. Vergeet de tracklisting niet te checken op www.idmnt.com of het tracklisting archief op www.arminvanburen.com. En hoop je volgende week te zien voor een nieuwe State of Trance.